إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، tulitangulia kutaja katika جمعه iliyopita عذاب الله سبحانه وتعالى aliyoiweka kwa watu wa motoni والعياذ بالله. na الله سبحانه وتعالى kwa rehma zake juu ya waja wake waumini akawaambia: ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilabun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aya hizi katika suratu Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala awamrisha wale waamini, ya ayyuhalladhina amanu, kwa kuambia: enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni nafsi zenu pamoja na watu wenu kutokamana na moto. Kisha akatoa vitisho vikali katika kueleza moto wa Jahannam na kusema: alaiha malaikatun ghilabun shidad. Baada ya kusema waquduha an-nasu wal hijara, kuni za moto siku hiyo itakuwa ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilabun shidad, kuna malaika walinzi wa moto. Ghilabun shidadun, ni wakali tena wenye nguvu. La ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila amri atakayowapa, na watatekeleza amri kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. هو نموت وجهنم. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. نمتزام كتك جنة نكوان وانج كتك وات وبطون وتكون مفقارا. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نكوتزام موت وجهنم moto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupa hii sifa tuliyohitaji ya kutisha. Nikaona wengi katika watu wa motoni ni wanawake, wal'iyadhu billah. Pengine wengi kati yetu sisi tuweza kuuliza hili swala kama walivyouliza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bima ya Rasulullah, kwa nini wao wanawake ni wengi katika watu wa motoni ya Rasulullah? An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, uritu an-nar faraaitu akthara ahliha an-nisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema uritu an-nar, nimeonyeshwa moto wa Jahannam. Falam ara mandharan kalyawm qattu afda, sijaona mandhari inayotishia kama nilivyouona moto wa Jahannam. Waraaitu akthara ahliha an-nisa, na nikaona wengi katika watu wa motoni ni wanawake. Qalu bima ya Rasulullah, masahaba akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini ya Rasulullah? Qala bikufrihinna, kwa sababu ya kufru walionayo. Qalu yakfurna billah, masahaba akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, humkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam akaliweka wazi hili kwa kusema, yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ashir, wanawake mara nyingi hukanusha ule wema waliofanyiwa na waume zao, na mara nyingi huwa wanawakufuru na kuwakanusha waume zao kwa ile khairi waliofanyiwa. Qala sallallahu alayhi wasallam, law ahsanta ila ihdahunna dahran kamilan au dahra kulla, law kama utamfanyia mmoja wao wema kipindi kirefu mno, thumma ra'at minka shay'an, kisha akaona jambo dogo kabisa la makosa kwako wewe, qalat ma ra'aytu minka khayran qattu, atasema sijawahi kuona khairi kwa mwanamume kama wewe. Walhadithu rawahu al-Imam al-Bukhari. Kwa hivyo katika sababu zitakazowafanya wanawake kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam ni kutokiri ule wema wanaofanyiwa na waume zao. Na leo ni wangapi katika wanawake wanaofanyiwa wema na waume zao, lakini wasishukuru ile neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa? Kazi yao ni kuangalia ule upungufu ulioko kwa wanaume. Na tukisema hili, tusidhaniwe kuwa tuwashambulie wanawake kama habari wanazozieneza. La wallah, na biidhnillahi ta'ala tutazungumza katika pande zote mbili katika jumua zitakazokuja, lakini hili lipo kwa wengi katika wanawake kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'shara an-nisa tasaddaqna fa inni uridu aktharakunna fi an-nar, enyi wanawake toeni sadaka kwa wengi au kwa wingi, kwa sababu nimeonyesha wengi katika wanawake wataingizwa ndani ya moto. Qulna bima ya Rasulullah, wanawake wa kisahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini ya Rasulullah? Qala lianna kunna tukthirna al-la'na, kwa sababu nyinyi mwakithirisha sana kulani. Jambo dogo kamwona mwanamke anza kumlaani mumewe au mtoto wake. Watakfurna al-ashir, na nyinyi hamwashukuru waume zenu kwa ule wema wanaowafanyia. Walhadithu rawahu al-Imam al-Bukhari. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، katika sababu ambayo imeenea leo kwa wengi katika wanawake, na ya kusikitisha ni kuwa sababu hii ni katika sababu kuu zitakazofanya wengi katika wanawake kuadhibiwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma, watu aina mbili katika watu wa motoni bado sijaona, bi maana walikuwa hawako wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhakara wa nisaa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat, akataja wanawake kasiyatun ariyat ambao wamevaa nguo lakini nguo zile haziwastiri, ni sawasawa na wako uchi, imma kuwa zile nguo zaonyesha ngozi zao za mwili, au zile nguo sehemu nyingine za stiri na nyingine hazistiri. Ibadallah, wallahi tumefikia wakati mwanamke akivaa abaya, lile abaya lahitaji abaya juu yake lifunikwe kwa ile hali anayokuwa nayo yule mwanamke. Na huyu mtoto wa kike ametoka katika nyumba aliye na baba na mama, na pengine ana nduguze wa kiume wamenyamaza kimya. Nisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ila la yajidna raihatul janna wa la yadkhulnaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, rawahu al-imamu Muslim. Wanawake hao watakuwa na sifa wakifurisha vichwa vyao, nywele zao utaziona zimefura na kuja juu. Je, si haya wanaoyafanya wanawake leo? Sababu ni kujivuna tu na kibri walichokuwa nacho mpaka katika mwendo wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yajidna raihatul janna, hawa hawatainusa hata harufu ya pepo. Wa inna riha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na harufu ya pepo mtu huinusa kwa mbali sana miaka, lakini mwanamke kama huyu hataihisi harufu ya pepo. Tizama leo maharusi yetu wanawake wanavyovaa, tizama wanawake wanapotoka majumbani wakiwa uchi. Wallahi mwanamume atabaki ndani ya nyumba, kazi yake kununua manguo ya ghali, wala hatamuona mkewe akivaa manguo kama yale, watakaoona ni watu wengine nje. Sallallahu alaihi wasallam, katika sababu zitakazowaingiza wanawake motoni, idhaul azwaj, kuwaudhi waume zao. An Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min imra'atin tu'dhi zawjaha fi ad-dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain la tu'dhihi qatalakilla fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilayna, rawahu al-imamu at-tirmidhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna mwanamke yote atakayemuudhi mume wake isipokuwa wake wa yule mwanamume katika pepo, katika hurul ain, watakuwa ni wenye kumwapiza mwanamke kama yule na kusema la tuudhihi qatalakillah, usimuudhi Allah kuangamize mwanamke wewe. Huyo mwanamume amekuja tu hapo ni mpita njia, na karibuni ataondoka kwako aje kwetu. Usijivune, huenda huyo mume akawa na wanawake wazuri ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akambadilishia wali wabora kuliko wewe unayemuudhi. Qatalakillah la tudhi, Allah kuangamize, usimuudhi mume huyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wasallam idha batat almar'atu, ikiwa mwanamke atalala, wa hiya hajira وهي هاجرة أو وهي هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Mwanamke akilala akiwa ni mwenye kumgura mumewe katika tandiko wakati mumewe amhitaji, basi atalaaniwa na malaika mpaka usubuhi upambauke. Nani yuko tayari kukaa alaaniwe na viumbe wa bora kabisa katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, almalaika, na deo katika majumba kwa wakamoto? Ni wangapi katika wanawake wanaowaudhi waume zao katika hali kama hii? Ibadallah, pia ni katika sababu za wengi kuingia katika moto wa jahannam an-namima, na hili jambo liko kwa waume na wake, lakini mara nyingi limekithiri kwa wanawake. An Hudhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulu al-jannata namamun, haingii peponi mbea yule anayechukua maneno kwa mmoja kuyapeleka kwa mwingine kwa ajili ya kuleta suu tafahumi baina yao. Ni wangapi leo katika wanawake wanaoharibu majumba ya watu kwa ajili ya maneno wanaoyachukua huku na kuyapeleka kule? Na wallahi, lau kama utatizama, hakuna ukweli katika maneno kama hayo, lakini ni tabia ambayo imeenea katika mujtama, waliyadhu billah. Akawasha moto katika nyumba ya mwenzake, na yeye usiku ule akalala raha mstarehe pamoja na mumewe, lakini nyumba ya mwenzake yaka moto. Na wewe unaletewa habari juu ya mumewe, lazima uyapime mambo, uyaangalie ni ya kweli au ni ya uongo. Mbona hakuletei habari nzuri? Mbona hakuletei pesa na riziki katika nyumba yako? Hakuletea maneno ya uovu? Mtu kama huyu ni fasika, na ikiwa ni mwanamume ni fasik, atakikana anapokuja na habari kama zile pale pale uziregeshe. Ya ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, chunguza zile habari, na ikiwa hakuna khairi ndani yake achana nazo. La yadkhulu aljannata namamun, haingii katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mbea anayetembeza habari huku na huku, nia yake ni kuleta suu tafahumi baina ya watu. Wachunge sana wanawake walio na sifa kama hizi, na kuna sifa nyingi alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tutosheke na baadhi ya sifa ambazo zimeenea katika mujtama wal iyadhu billah, na yatakikana wanawake wazifahamu ili wajiepushe wasije wakawa ni katika watu wa motoni biidhnillahi ta'ala. Katika juma itakayokuja tutazungumzia sifa za wanawake katika wanawake watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.